औरत के लिए पर्दे का हुक्म क्या है कि औरत पर्दा किस तरह करे और किससे करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के पर्दे के बारे में फरमाया है, कयामत के नजदीक सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा बाद, दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा, निसाउन कैसियातुन आरियातुन مائلاتٌ مميلاتٌ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا। ऐसी औरतें भी सही मुस्लिम की रिवायत में कोट कर रहा हूं, जहन्नम में जाएंगी जो लिबास पहनने के बावजूद ओरिया नजर आती हैं, लोग उनकी तरफ मायल होते हैं और वह लोगों की तरफ मायल होती हैं, और हालत यह है कि उनके सरों पे बालों को जमा करके इस तरह का जूड़ा बनाया गया जिस तरह बुख्ती ऊंट की कुहान ऊपर को उठी होती है। ये औरतें जन्नत नहीं जाएंगी, वला यजिदना रीहा, और ना ही जन्नत की खुशबू पाएंगी। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इस बात का हुक्म दिया, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबी बिहिन्न, वो जिलबाब पहने जिससे सर से पांव तक कोई चीज नजर न आए। बल्कि हसन इब्न साबित ने तो तारीफ क्या की है सहाबियात की, युखम्मिरन अतराफ अलबुनानी मिन अत्तुका व यखरुजन जुनह अल्लैल मुअतजिराती। सहाबियात रात की तारीकी में भी निकलती तो अपने आप को ढांक कर निकलती और अपने हाथों की उंगलियों के पोरों को भी ढांप कर निकलती, और जब निकलती तो कोई उनको पहचानता नहीं था। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमा दिया, कयामत के नजदीक मस्जिदों के दरवाजों पे लोग उतरेंगे और उनके साथ ऐसी औरतें होंगी कि जिन्होंने लिबास पहना होगा लेकिन फिर भी औरिया नजर आएंगी, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की रोशनी में एक औरत को पर्दा करना चाहिए, किससे करना चाहिए, बाप है, बेटा है, भतीजा भांजा है, भाई है, और उन रिश्तों का तज़किरा कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने किया, इनके अलावा उन 14 रिश्तों के अलावा बाकी सबसे पर्दा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यों हुक्म दिया, ये औरत की इफ्फत इस्मत की हिफाजत के लिए ताबुदी हुक्म है, किसी पे शक नहीं था, न अबू बकर पे शक था, न उमर उस्मान अली पे शक था, ये ताबुदी हुक्म है। इसलिए औरत को अल्लाह का हुक्म समझ के इसको तस्लीम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात के साथ अगर कल कयामत को कोई बहन और बेटी खड़ी होनी चाहती है कि उनकी सफ में खड़ी हो, उसको इस पर्दे का एहतमाम करना चाहिए।